Og nå, teknisk to minutt. Og i teknisk to minutter i dag har vi tatt turen hjem til elektriker Kveldulf Fuse. Ja, Mark. Og først og fremst, Kveldulf, må jeg få lov til å takke for at vi fikk lov til å komme hjem hit i dag. Bare hyggelig. Ja, og her kan man faktisk si at spenningen er på topp. Ja, det er den alltid. Ja, alltid. Det jeg hadde tenkt å spørre om i dag, Kveldulf, er... Ja, vil du ikke sitte ned? Hva? Vil du ikke sitte ned? Jo, takk, gjerne. Ja. Det jeg hadde tenkt å spørre om i dag... Og moralen i dagens teknisk to minutt er: stol ikke på noen, i hvert fall ikke elektrisk stol.